चीन में नॉर्मन बेथ्यून, चुंग ची चेंग द्वारा रूपांतरण, चित्र हसु यंगकू लियन तांग और वांग यी शेंग, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। कॉमरेड नॉर्मन बेथ्यून कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, एक विश्व प्रसिद्ध छाती सर्जन, चेस्ट सर्जन थे। 1937 में जब जापान के खिलाफ प्रतिरोध का युद्ध छिड़ा तो उन्हें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा चीन भेजा गया। वे 1938 की शुरुआत में पहुँचे। उसी वर्ष के वसंत में वे येनान पहुँचे और चीनी लोगों के महान नेता चेयरमैन माओ ने उनका स्वागत किया। इसके तुरंत बाद वे शांसी चाहर होपेई सैन्य क्षेत्र के चिकित्सा सलाहकार के रूप में दुश्मन की रेखाओं के पीछे बेस क्षेत्र में चले गए। उन कठिन युद्ध के वर्षों में उन्होंने शांसी चाहर होपेई सीमा क्षेत्र में लोगों और सेना के जवानों के सुख दुख को साझा किया। उन्होंने चीनी लोगों की मुक्ति के उद्देश्य को अपना बना लिया। अपने काम में निस्वार्थ के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीयता और साम्यवाद की महान भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने चीनी लोगों की मुक्ति के लिए एक शानदार योगदान दिया। दुर्भाग्य से घायल सैनिकों का ऑपरेशन करते समय उन्हें रक्त विषाक्तता हो गई और यह बड़े दुख की बात है कि उनके इलाज के लिए किए गए सभी उपाय निरर्थक साबित होने के बाद 12 नवंबर 1939 को होपेई प्रांत के तांगसियान काउंटी के येलोस्टोन गांव में उनकी मृत्यु हो गई। 21 दिसंबर 1939 को चेयरमैन माओ ने नॉर्मन बेथ्यून की स्मृति में एक शानदार निबंध लिखा जिसमें चीनी लोगों से कॉमरेड बेथ्यून से सीखने का आह्वान किया गया। 1940 में उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए शांसी चाहर होपेई सैन्य क्षेत्र ने उनके द्वारा स्थापित मॉडल अस्पताल का नाम बदलकर बेथ्यून अंतर्राष्ट्रीय शांति अस्पताल कर दिया। महान अंतर्राष्ट्रीयतावादी योद्धा कॉमरेड बेथ्यून लाखों चीनी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित हैं। आइए सुनते हैं चीन में नॉर्मन बेथ्यून। 1938 की शुरुआत में एक लंबी यात्रा के बाद महान अंतर्राष्ट्रीयवादी योद्धा नॉर्मन बेथ्यून, जिन्हें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टियों ने जापान के खिलाफ प्रतिरोध के युद्ध में मदद करने के लिए भेजा था, चीन पहुँचे। मार्च के अंत में एक कठिन और जोखिम भरी यात्रा के बाद कॉमरेड बेथ्यून चीनी क्रांति के उद्गम स्थल येनान पहुँचे। यहाँ पर जहाँ भी वे गए, वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी जीवन शक्ति के दृश्य अपनी आँखों से देखे। अंत में उन्होंने प्रभावित होकर कहा, यहाँ येन में मैंने आखिरकार नया चीन देखा है। बेथ्यून के येनान पहुँचने के कुछ समय बाद चीनी लोगों के महान नेता चेयरमैन माओ ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ दोस्ताना बातचीत की। रात हो चुकी थी। चेयरमैन के घर से वापस आए कॉमरेड बेथ्यून बहुत उत्साहित थे और सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पता चला कि माओ त्से तुंग हर उस व्यक्ति को क्यों प्रभावित करते हैं जो उनसे मिलता है। वह एक महान व्यक्ति हैं। वह हमारी दुनिया के महान व्यक्तियों में से एक हैं। 8वीं रूट आर्मी की वर्दी पहने और चेयरमैन माओ की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कॉमरेड बेथ्यून ने शांसी चाहर होपेई सीमा क्षेत्र के मोर्चे पर जाने की तैयारी की। जिस दिन उन्हें रवाना होना था, पार्टी ने उनके लिए एक अंगरक्षक और एक अर्दली नियुक्त किया, लेकिन बेथ्यून ने भावुक होकर कहा, मोर्चे में और भी कॉमरेडों की ज़रूरत होगी। मैं अपने साथ सिर्फ इस छोटे शैतान को ले जाऊंगा। कॉमरेड बैथ्यून ने एक लंबा चक्कर लगाया और अंत में उन्होंने येलो नदी को एक नौका से पार किया। हाथ में मेडिकल किट लेकर उन्होंने शांसी चाहर होपेई सीमा क्षेत्र की ओर जाने के लिए उस तूफानी नदी को पार किया। 2 महीने बाद 17 जून को कॉमरेड बैथ्यून पहाड़ों और नदियों पर एक कठिन यात्रा के बाद सीमा क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ लोगों और सेना के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कमरे में प्रवेश करते ही बैथ्यून ने पहला सवाल पूछा, घायल कहाँ हैं? साथियों ने उनसे कुछ दिन आराम करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, बेकार बैठने के लिए नहीं। कृपया मुझे तुरंत घायलों के पास ले जाएं। अगली सुबह कॉमरेड बैथ्यून सुंगियन कोऊ गांव में सैन्य क्षेत्र के पीछे के अस्पताल में गए। उन्होंने एक एक करके घायलों की सावधानीपूर्वक जांच की और सभी ऑपरेशन कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अस्पताल में उपकरण कम थे और दवाओं की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन जब उन्होंने मेहनती मेडिकल स्टाफ को खुद चिकित्सा उपकरण बनाते और खुद चीनी दवाएं बनाते देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। कॉमरेड बैथ्यून ने उत्साह से कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 8वीं रूट आर्मी को जो दिया है उससे बेहतर हथियार नहीं हैं। लॉन्ग मार्च में तपे हुए क्रांतिकारी लड़ाके हैं। क्रांति की रीढ़ के रूप में ऐसे लोगों के साथ हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। कॉमरेड बैथ्यून ने जोश के साथ काम किया। उन्होंने पहले हफ्ते में 520 घायलों की जांच की और 1 महीने के अंदर 147 मरीजों का ऑपरेशन किया। उनके प्रयासों की बदौलत लोग जल्द ही ठीक हो गए और मोर्चे पर वापस चले गए। मिलिट्री एरिया कमांड को चेयरमैन माओ का एक निर्देश मिला जिसमें कॉमरेड बैथ्यून को मिलिट्री एरिया का मेडिकल सलाहकार नियुक्त किया गया और उन्हें 100 युआन का मासिक भत्ता दिया गया। कॉमरेड बैथ्यून ने उसी रात चेयरमैन माओ को पत्र लिखकर वहां के लोगों और सैनिकों के सुख दुख में शामिल होने का वचन दिया। उन्होंने अपना भत्ता घायलों के पोषण के लिए अस्पताल को दे दिया। रात के अंधेरे में भी कॉमरेड बैथ्यून ने कड़ी मेहनत की। चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक मॉडल अस्पताल की योजना बनाई। जल्द ही सुंगियन कोऊ का पुराना मंदिर जीवन से भर गया। कॉमरेड बैथ्यून के प्रस्ताव पर पुराने खराब ढंग से सुसज्जित क्लिनिक को एक मॉडल अस्पताल में बदलने के लिए 5 सप्ताह का अभियान शुरू किया गया जिससे अस्पताल बेहतर बनता। ग्रामीणों और सेना के लोगों ने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। कॉमरेड बैथ्यून लगातार व्यस्त रहे। घायलों का इलाज करने के अलावा उन्होंने खुद चित्र बनाए और बढ़ई को फ्रैक्चर के इलाज के लिए बिस्तर और फ्रेम बनाना सिखाया। कभी कभी कॉमरेड बैथ्यून हथौड़ा उठाते और लोहारों की चिकित्सा उपकरण बनाने में मदद करते। जब आसपास के साथियों ने पूछा कि क्या वह पहले एक मजदूर थे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो एक अच्छा सर्जन बनने के लिए आपको एक ही समय में लोहार, बढ़ई, दर्जी और नाई होना चाहिए। उत्साह के साथ कॉमरेड बैथ्यून ने चिकित्सा कर्मियों को कीटाणु शोधन और घावों के उपचार पर कई व्याख्यान दिए। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए गांव के महिला संघ की सदस्यों ने अस्पताल के लिए बिस्तर बनाने और कपड़े धोने का काम स्वेच्छा से किया। जिस पत्थर के रास्ते से घायल सैनिक हर दिन गुजरते थे, वहां एक स्लैब गायब था। यह देखकर बैथ्यून ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां एक नया स्लैब लगाया, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां से घायल सैनिक कहीं गिर न जाएं। यह सुंगियन कोऊ में मॉडल अस्पताल के आधिकारिक उद्घाटन का दिन था। सैन्य क्षेत्र के नेता, सीमा क्षेत्र सरकार के प्रतिनिधि और 2000 से अधिक लोग इस अवसर का जश्न मनाने के लिए आए। उत्साह से लबरेज कॉमरेड बैथ्यून मंच पर चढ़े और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता की दुहाई से भरा एक भाषण दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉमरेड बैथ्यून ने लोगों को मॉडल अस्पताल का पूरा दौरा कराया। अस्पताल एकदम साफ सुथरा था और पूरी तरह से व्यवस्थित था। हालांकि उपकरणों को मौजूद सामग्री से ही दोबारा से बनाया गया था, लेकिन इस मॉडल अस्पताल में सभी ज़रूरी चीज़ें मौजूद थीं। सितंबर के आखिर में जापानी आक्रमणकारियों ने पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना इकाइयों से मिलकर 30,000 की एक सेना जुटाई। विमानों और मशीनीकृत सैनिकों की मदद से उन्होंने 10 रास्तों से सीमा क्षेत्र के केंद्र पर हमला किया। मॉडल अस्पताल को आगे बढ़ने का आदेश मिला। घोड़े पर सवार होकर सुंगेन कोऊ से निकलते हुए कॉमरेड बैथ्यून ने मॉडल अस्पताल पर एक नज़र डाली जिसकी उन्होंने इतनी देखभाल की थी। उन्होंने गुस्से से कहा, लानत है उन फांसीवादी लुटेरों पर, वे हमें हमारी गली में भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहाड़ियों और पहाड़ों पर यात्रा करते हुए कॉमरेड बैथ्यून कई गांव और बस्तियों से गुजरे। जब उन्होंने देखा कि जापानी अभियान से भयभीत होने के बावजूद लोग शांत और जुझारू थे, तो वे बहुत प्रभावित हुए और दुभाषिये से कहा, चीनी लोगों की जीत निश्चित होगी। खून के प्यासे जापानी आक्रमणकारी जब सुंगेन कोऊ में जबरन घुसे, तो उन्होंने गांव और मॉडल अस्पताल को वीरान पाया। उन्होंने बेरहमी से केवल खाली घरों को जलाया, लेकिन उससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि चीनी सैनिक पहले ही दुश्मन सेना को चकमा देकर उनके पीछे की ओर बढ़ गए थे। सुंगेन कोऊ में दुश्मन को खदेड़ दिया गया और असंख्य मृत लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। अभियान को विजयी रूप से पीछे धकेल दिया गया। रास्ते में कॉमरेड बैथ्यून ने पकड़े गए हथियारों से भरी गाड़ियां और युद्ध बंदियों की कतारें देखीं। बहुत खुश होकर उन्होंने कहा, उन फांसीवादियों को अब सजा मिली। कृपया चीनी सैनिकों से कहें कि वे इस तरह की और बेहतरीन लड़ाइयां लड़ें। कॉमरेड बैथ्यून ने चेयरमैन माओ के लेख ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर का गंभीरता से अध्ययन किया। इससे बहुत प्रेरित होकर उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम जो लड़ रहे हैं वह पूरी तरह से बदली हुई स्थिति में एक लंबा जनयुद्ध है। अब सामने और पीछे के बीच कोई अंतर नहीं है। जहां भी घायल लोग हैं हमें वहां जाना चाहिए। वर्ष के अंत में कॉमरेड बैथ्यून ने यांग चिया चुआंग गांव में एक चिकित्सा दल का नेतृत्व किया। रास्ते में वे एक उग्र उत्तर पश्चिमी हवा में फंस गए जिसके आगे एक अंधा कर देने वाला बर्फीला तूफान था। बैथ्यून की मूछें बर्फ के टुकड़ों से सफ़ेद हो गई थीं। उन्होंने मजाक में कहा, देखो अब मैं बिना किसी मेकअप के सांता क्लॉज की भूमिका निभा सकता हूँ। फिर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। चिकित्सा दल ने बिना रुके कई ऊंचे पहाड़ों को पार किया। जब वे आखिरकार यांग चिया चुआंग पहुंचे, तो कॉमरेड बैथ्यून ने तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा। यहाँ कॉमरेड बैथ्यून ने एक स्थानीय क्लिनिक को एक विशेष सर्जरी कक्ष में बदल दिया। इस तरह के अस्पताल को गुरिला युद्ध की विशेषताओं के अनुकूल बनाया गया था, क्योंकि इसमें किसानों के घरों को वार्ड के रूप में और उनके लटकते हुए सोने के चबूतरे को बीमारों के बिस्तर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जनता के बीच गहराई से जुड़े होने के कारण उसे दुश्मन कभी नष्ट नहीं कर सकते थे। चिकित्सा सेवा की रीढ़ बनाने के लिए और अधिक से अधिक चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉमरेड बैथ्यून ने प्रैक्टिकल काम सप्ताह आंदोलन शुरू किया, जिसमें सैन्य क्षेत्र के सैनिटरी कैडरों को शामिल होने के लिए कहा गया। उन्होंने उन्हें न केवल शब्दों से बल्कि करके भी सिखाया। छात्र बारी बारी से अभ्यास करते थे और काम करते हुए सीखते थे। कॉमरेड बैथ्यून एक अथक शिक्षक, धैर्यवान और प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ा और अपने व्याख्यानों को जीवंत और समझने में आसान बनाया। ब्रेक के दौरान कॉमरेड बैथ्यून छात्रों से लौकी को शेव करने और काटने के लिए कहते थे ताकि मानव खोपड़ी पर ऑपरेशन के लिए स्काल्पेल का उपयोग करने में उनके कौशल में सुधार हो सके। एनिस्थीसिया में अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए कॉमरेड बैथ्यून ने एक बार छात्रों से अपने पैर के अंगूठे पर फोड़ा खोलते समय लोकल एनेस्थेटिक के बजाय जनरल एनेस्थेटिक का उपयोग करने का प्रयोग करने के लिए कहा। छात्र उनके अनुरोध को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन के बाद कॉमरेड बैथ्यून मुस्कुराए। देखिए, अगर आप एनेस्थीसिया और ऑपरेशन के बीच समन्वय करते हैं तो यह एनेस्थेटाइजेशन का समय कम कर सकते हैं। इस तरह आप घायलों की पीड़ा को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉमरेड बैथ्यून की चिकित्सा कौशल को लगातार निखारने की भावना से हर कोई बहुत प्रेरित था। प्रैक्टिकल वर्क वीक जल्द ही समाप्त हुआ। प्रशिक्षुओं को कॉमरेड बैथ्यून से खुद को अलग करना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने जो कष्ट सहे थे उससे उन्हें बहुत लाभ हुआ था। उन्होंने कहा, हमने इन 7 दिनों में इतना सीख लिया है जितना हम 7 महीने की किताबी पढ़ाई से नहीं सीख सकते थे। सामने की ओर घायलों के लिए बैथ्यून के सुझाव पर एक मोबाइल फील्ड मेडिकल टीम की स्थापना की गई। दिन रात इसके सदस्य ऊबड़ खाबड़ खड़ी पहाड़ी पगडंडियों पर आगे बढ़ते थे और युद्ध के दौरान घायलों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गुरिल्ला युद्ध की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैथ्यून ने दवा और चिकित्सा उपकरण ले जाने के तरीके में सुधार करने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने एक ग्रामीण को गधे के साथ आते देखा। उसकी पीठ पर गोबर की खाद से भरी एक जोड़ी थैले लटके हुए थे। बैथ्यून खुशी से चिल्लाए, हुर्रे, मुझे हल मिल गया। थैलों को एक मॉडल के रूप में लेकर बैथ्यून ने एक पुल के आकार का कंटेनर तैयार किया जिसमें एक ऑपरेटिंग रूम और ड्रेसिंग स्टेशन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें रखी जा सकती थीं। उसे खोलने पर वो घावों की ड्रेसिंग के लिए एक टेबल के रूप में काम कर सकता था और मोड़ने पर उसे काठी की तरह ले जाया जा सकता था। सभी साथियों ने उनके इस आविष्कार की बहुत प्रशंसा की। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कॉमरेड बैथ्यून मोबाइल मेडिकल टीम को मोर्चे पर ले गए जहां वे अक्सर युद्ध के बीच में काम करते थे। फरवरी 1939 में मध्य होपेई में एक भयंकर युद्ध की सूचना मिली। कॉमरेड बैथ्यून ने वहां जाने का अनुरोध किया। अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया गया। जल्द ही एक पूर्व अभियान चिकित्सा दल का गठन किया गया। वो मध्य होपेई की ओर बढ़ गया। मध्य होपेई के विशाल मैदान में डॉक्टर बैथ्यून का नाम लोगों को रट गया। अप्रैल की एक रात जब चिहुई में युद्ध शुरू हो गया था, कॉमरेड बैथ्यून चिकित्सा दल को युद्ध के मोर्चे से केवल 3.5 किलोमीटर दूर एक गांव वेंचियाटुन ले गए। यहां एक छोटे से मंदिर में उन्होंने घायलों के लिए जल्द ही ऑपरेशन कक्ष तैयार किया। ऊपर चक्कर लगाते हुए दुश्मन के विमानों, मशीन गनों और फूटते हुए हथगोलों की आवाज़ों के बीच कॉमरेड बैथ्यून ने अपना पूरा ध्यान घायलों पर केंद्रित किया। वह लगातार 2 दिन और रात तक उसी तरह काम करते रहे। धमाका। मंदिर के पास अचानक एक बम फटा। पूरी इमारत जोर से हिल गई और पीछे की दीवार ढह गई। डॉक्टर बैथ्यून के साथियों ने उनसे छिपने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, क्रांति करने में, फासीवादियों से लड़ने में किसी को भी अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य को कभी भी खुद अपनी सुरक्षा को पहले नहीं रखना चाहिए। रात हो गई और बैथ्यून अभी भी अपनी ऑपरेटिंग टेबल पर थे। वह लंबे समय से बिना रुके वहां काम कर रहे थे। उससे उनके अर्दली की आंखों में चिंता के आंसू आ गए जिसने बार बार उनका खाना गर्म किया था। लड़ाई में एक कंपनी कमांडर हसू दुश्मन के खिलाफ एक वीरतापूर्ण हमले का नेतृत्व करते हुए पेट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीव्र दर्द के बावजूद कंपनी कमांडर हसू जीत हासिल होने तक अपने स्थान पर बने रहे। स्ट्रेचर वाहक हसू को तत्काल उपचार के लिए ऑपरेटिंग रूम में ले गए। जब बेथ्यून को पता चला कि हसू की आंतें 10 जगहों पर छेदी गई हैं, तो उन्होंने अपने साथियों से प्रशंसापूर्वक कहा, वह एक अच्छा साहसी लड़का है। उसके जैसे लड़ाकों की सेवा करके मैं खुद को खुश और सम्मानित महसूस करता हूँ। युद्ध में विजय प्राप्त हुई। घायलों को बचाने की जल्दी में डॉक्टर बेथ्यून ने बिना आराम किए 3 दिन और रात तक काम किया। समय पर उपचार के कारण 85% घायल ठीक हो गए। उन्होंने खुशी से कहा, हमारे भाइयों के लिए समय का मतलब जीवन है। कॉमरेड बेथ्यून ने हसू और कई अन्य बुरी तरह से घायल सैनिकों को पीछे के अस्पताल में पहुंचाया। रास्ते में वे बीच बीच में उनसे पूछते थे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। जब कृतज्ञता से भरे सैनिक उत्तर देते, ठीक हैं, तब बेथ्यून एक बड़ी मुस्कान के साथ कहते, जब आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, फिर मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। पीछे के अस्पताल में बेथ्यून ने कंपनी कमांडर हसू के लिए एक बैक रेस्ट तैयार किया। अन्य डॉक्टरों से कहा, पेट में घायल व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, इस तरह वह अधिक आराम महसूस करेगा। हर दिन कॉमरेड बेथ्यून हसू के लिए व्यक्तिगत रूप से 4 बार खाना तैयार करते। जब रसोइये ने काम करने की पेशकश की, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे खुद ही यह काम करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मरीजों को बेहतर जानता हूँ। चिकित्सा उपचार ही सब कुछ नहीं होता है। जब इलाज में उपयुक्त आहार भी शामिल होगा, तो रिकवरी जल्दी होगी। जब खाना तैयार हो जाता, तो कॉमरेड बेथ्यून उसे कंपनी कमांडर हसू के पास ले आते। उसे चम्मच से खिलाते हुए वे कहते, यह लो एक और निवाला, जब तुम ठीक हो जाओगे, फिर तुम और भी दुश्मन सैनिकों को मार पाओगे। आंखों में आंसू लिए कंपनी कमांडर हसू को अपना आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते थे। बेथ्यून के सावधानीपूर्वक उपचार और देखभाल की बदौलत हसू जल्द ही ठीक हो गया और वापस मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय हसू ने आंखों में आंसू लिए कहा, डॉक्टर बेथ्यून, जब मैं मोर्चे पर वापस जाऊंगा, तो मैं और भी दुश्मनों को मारूंगा। एक दिन एक गंभीर रूप से घायल सैनिक को, जिसका अंग काटा जाना था, तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। सभी साथियों ने स्वेच्छा से उसे रक्त देने की पेशकश की। आगे की कहानी भाग 2 में।